Jeden utwór bardzo dobrze znany, a ten drugi trochę mniej, prawda? Bo kosmiczny prolog otwierający płytę Akademia Pana Kleksa to jest właśnie niepublikowana nigdy wcześniej wersja. No i zlot bajek, motyw bajkowy pierwszy to z Akademii Pana Kleksa z płyty ubiegłorocznej. Andrzej Korzyński, muzyka i aranżacja, także dyrygował orkiestrą i zespołem instrumentalnym. Marek Stefankiewicz, Paweł Perliński, Winicjusz Chrust, Arkadiusz Żak, Adam Lewandowski i Wojciech Kowalewski grali w tym zespole. A dziś wróciłem do Akademii Pana Kleksa, bo jutro, 2 marca, urodziny pana Andrzeja Korzyńskiego, zatem wszystkiego najlepszego, panie Andrzeju. Dziękujemy za tyle cudownej muzyki, bo kiedy się zerka, wystarczy zerknąć na spis filmów, do których muzykę napisał Andrzej Korzyński, robi to przecież ogromne wrażenie, a to przecież jeszcze nie wszystko. Bardzo bogata jest dyskografia, bardzo bogaty jest życiorys. Przypomnę, 1965 rok, to wspólnie z Mateuszem Święcickim i Witoldem Pogranicznym Andrzej Korzyński zakładał radiowe studio Rytm, choćby. Zatem jeszcze raz najlepsze życzenia z okazji urodzin. Wracamy do Akademii Pana Kleksa. To jest płyta, która ukazała się rok temu, w 83 roku, kiedy Akademia Pana Kleksa gościła na ekranach. To była zupełnie inna płyta, to były zupełnie inne czasy. No a teraz możemy cieszyć się utworami, które gdzieś tam przez lata w archiwach prywatnych Andrzeja Korzyńskiego czekały na swój czas. A teraz będą dwa takie. Walka planet to jest utwór, który nie pojawił się w filmie w Akademii Pana Kleksa i Sen o siedmiu szklankach, także w wersji wcześniej niepublikowanej. Andrzej Korzyński, Akademia Pana Kleksa. We'll be right back. Trudności i kompromisy, na jakie skazani byli twórcy, piętrzyły się bez końca. Świat Kleksa dużo łatwiej było wykreować w wyobraźni niż na planie. Krzysiek Gradowski często narzekał, że nie było kawałka sklejki na dekorację. Wydawało się, że film jest skazany na zagładę, wspomina Andrzej Korzyński. To fragment tekstu Łukasza Hernika do tej płyty Akademii pana Kleksa z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, płyty wydanej w 2016 roku. Przypomnę, to też cytat, film zobaczyło w kinach ponad 14 milionów widzów. Już w chwili premiery w 1984 roku obraz Krzysztofa Gradowskiego na motywach powieści Jana Brzechwy stał się produkcją kultową. No i właśnie do tej kultowej produkcji muzykę, która po latach wciąż brzmi wyśmienicie, skomponował jutrzejszy jubilat Andrzej Korzyński. W audycji Teraz Polskie wracamy do bielskiej zadynki jazzowej. To był festiwal premier. O tym mówiłem Państwu także w specjalnej audycji festiwalowej Mało Obiektywnie, do której pewnie wrócimy z piątku na sobotę po północy, bo to jest ta właściwa pora. Ale muzyka będzie towarzyszyła nam i dziś. Jedna z premierowych płyt zadymkowych tego roku. Krzysztof Dziedzic. Thank you. tempo. Obok rytmu, element w muzyce nierozerwalnie związany z grą na perkusji. Dlatego właśnie tempo jest elementem organizującym przedstawiany Państwu album. Wszystkie kompozycje to improwizacja, a jedyną podstawą konstrukcyjną poszczególnych utworów jest tempo każdego z nich. Opis zastosowania temp znajduje swoje odzwierciedlenie w tytułach utworów. Muzyka w tempie oparta jest na wieloletniej przyjaźni, zaufaniu i wspólnej pracy twórczej. Do tworzenia muzyki lider projektu zaprosił swoich przyjaciół. Roberta Kubiszyna, Piotra Wyleżoła, Kubę Więcka, Apostolisa Antimosa oraz Michała Baja. Takie podejście do muzyki i sposobu grania przekazał mi mój mentor i przyjaciel Tomasz Szukalski. Jemu właśnie ten album dedykuję. Mówi twórca projektu Krzysztof Dziedzic. I ta muzyka zabrzmiała na żywo na 19. Bielskiej Zadymce Jazzowej w naszym festiwalowym klubie Metrum. Skąd także nadawaliśmy festiwalowe wydanie audycji mało obiektywnie. Ale koncerty to także nie tylko artyści, którzy są na scenie i grają, ale także artyści, którzy przychodzą na te koncerty posłuchać innych. Tak było i w tym wypadku, kiedy w niedzielę w Nosprze spotkałem na koncercie Jamie'ego Kalama Leszka Możdżera. I płytą właśnie Leszka Możdżera kończymy nasze spotkanie w audycji Taras Polskie. Płytą, na okładce której jeszcze jedno nazwisko związane z Bielską Zadymką można znaleźć, Wiktor Owczynnikow, Jazz in Kiev. A żegnamy się nagraniem z 99 roku. To był koncert Leszka Możdżera i Adama Pierończyka. 19 września 1999. Zresztą taki jest także tytuł płyty nagranej na żywo. Winnica, Ukraina. Song of the Sunken Town, kompozycja Adama Pierończyka z Leszkiem Możdżerem, zagrana wtedy na Ukrainie, kończy nasze spotkanie w audycji Taras Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę, tuż po północy. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you. Punktualnie czwarta. Piotr.